Op 18 december laat hij zijn veelzijdigheid horen met werken van Defaya, Escher, Schumann en Chopin. Bestel op concertgebouw.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Pieter en Mieke, goedemorgen. Jarenlang had ik taal nog teken van hem vernomen. Ineens kwam ik hem dankzij NPO Radio 1 weer tegen. Tikkeltje uitgeblust, uitdrukkingsloos bijna. De woorden slobberden om hem heen. Hij klonk gerafeld. Zijn klanken waren dof geworden. Lang niet van je gehoord, zei ik zacht. Het was alsof hij de schouders ophaalde. Mompelde, het zijn andere tijden. De mensen weten nauwelijks nog van mijn bestaan. Ik heb het idee dat ik voor de rest van mijn leven in een museum zit opgesloten. Trouwens, letterlijk klop ik ook niet meer. Als ik nog wel eens van stal word gehaald, gebruiken ze me slechts in figuurlijke zin. Dan reiken ze weer naar mijn handen. Werkhanden, veel eelt erop. Rouwranden aan de nagels, verweerd. Grote handen, gewend om zwaar werk te verrichten. Handen van vroeger. Alleen nog maar in figuurlijke zin worden ze aangehaald. Dat zei hij. En dat klopt, want die handen zijn letterlijk niet meer zo nodig. Maar de uitdrukking blijft toch van waarde. Luister maar. Het is tijd om de hand aan de ploeg te slaan. Tijd om aan te pakken, dat betekent het. Er is geen enkele reden voor dit gezegde om zich als uitdrukkingsloos te presenteren. Blij dat we hem nog hebben. Welkom in de Taalstaat. Ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets. Ik wil iets meer geluid. En ik ontvlucht niks. Eerder vier ik dat wat er nog niet was, dat nu hier is. Indrukwekkend album van S10, daarop ook verschillende duetten met Pascal Jacobsen van Bluff bijvoorbeeld, maar ook dit met Vrouwkje, Nooit meer spijt. Album van S10 heet Ik besta zolang je aan me denkt. Niet meer spijt hebben van wat je gedaan hebt, dat maakt het leven makkelijker. S10 en Vrouwkje willen gelukkig zijn en wie wil dat niet? Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Inge Stortebeker, taalkundige over het taalgebruik van artsen bij onverklaarbare klachten. Boudewijn de Groot over zijn nieuwe album Windveren. Ivo de Wijs over de gedundrukte gedichten van Kees Tip. Paul Stamsnijder is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Jacqueline Bentlaag uit Den Bosch met haar vergeetwoord. Koen Peppelenbos, docent literatuur over hoe het literatuuronderwijs zou moeten. René Appel met de TNA van de president van de Nederlandse Bank. Klaas Knot. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Een huisarts kan zeggen, ik zie geen gekke dingen, maar hij kan ook zeggen, ik zie dat je bloeddruk netjes is. Van dat laatste worden patiënten minder angstig, omdat het positiever is geformuleerd. Dat klinkt logisch, maar het is nu ook wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld door Inge Stortebeker. Zij promoveerde afgelopen donderdag aan de Radboud Universiteit van Nijmegen op een onderzoek naar taalgebruik en de woordkeuze van huisartsen in de omgang met patiënten met langdurig onverklaarde klachten. Ze ontdekte dat ook taal een medicijn kan zijn. Dag Inge Stortebeker, gefeliciteerd met de promotie. Laten we daarmee beginnen. Ja, bedankt. Al een beetje bijgekomen van het feest. Ja. Enigszins. Even voor de duidelijkheid. Het gaat in uw proefschrift specifiek over mensen met langdurig onverklaarbare klachten. Wat zijn dat? Ja, dat zijn klachten waarbij de huisarts lichamelijk onderzoek doet. En uit dat onderzoek zijn eigenlijk geen fysiek aantoonbare oorzaken te vinden. Maar patiënten hebben toch klachten. En het zijn eigenlijk heel veel voorkomende klachten. Denk aan hoofdpijn kan het soms zijn, lage rugpijn, prikkelbare darmen. Klachten waar we vaak allemaal wel eens last van hebben, maar soms kunnen die aanhouden. En dan wordt het onverklaarde klachten genoemd. Ja. Of aanhoudende lichamelijke klachten. Ja, en u ontdekte dat de woordkeuze van huisartsen tegen juist deze groep van patiënten een groot verschil kan maken. Hoe dan? Bijvoorbeeld, er wordt bijvoorbeeld geadviseerd voor huisartsen om positief te communiceren. Maar we hebben in mijn onderzoek hebben we gekeken, wat is dan positief communiceren? En dat is bijvoorbeeld op het moment dat er een lichamelijk onderzoek plaatsvindt. En luistert naar de longen, dan kan bijvoorbeeld zeggen, en de huisarts hoort, vindt niets geks. Mm-hmm. Kan dus zeggen, ik hoor niets geks of ik hoor geen gekke dingen. En dat is dan een negatieve formulering met een ontkenning, hè, geen. Maar je kunt dus ook zeggen, wat u zegt is eigenlijk onzin? Dat zou de patiënt zo kunnen ervaren? Dat zou het zo kunnen ervaren. Terwijl het helemaal niet per se de bedoeling is dat het op die manier wordt gezegd. Ja. Terwijl de longen klinken schoon, dan hebben we het inhoudelijk over een vergelijkbare boodschap. Maar taalgebruik is net anders. En daar wisten we eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel over. Dus als de arts zegt, uw longen klinken mooi, ze klinken schoon, niks aan de hand, dan ervaart de patiënt dat ook positiever. Ja, en dan zien we dus dat na het consult dat het angstniveau van patiënten lager is. Ja. Ja. Heeft u daar meer voorbeelden van dit soort onderzoeken? En u bedoelt het soort voorbeelden ik kan ook denken, dat is niet binnen de setting van onverklaarde klachten, maar bijvoorbeeld ook bij een slecht nieuwsgesprek. Als u zegt, ik heb slecht nieuws voor u of ik heb geen goed nieuws, dan kan dat geen goede nieuws, heeft een wat minder heftige impact dan meteen slecht nieuws. Dan hebben we inhoudelijk een vergelijkbare boodschap. Maar dan kan dat net wat minder impactvol voor patiënten zijn. Ja. Tegelijkertijd heeft u ook onderzocht, meen ik, hoe patiënten met langdurig onverklaarbare klachten zelf daar woorden aan geven. Want die worden nogal eens gezien als zeurpieten. Ja, er bestaat nog wel een beetje een stigma over deze patiënten. Het is snel, wat u net zelf al zei, het is heel snel de connotatie met, dan zit het tussen de oren. Dat is natuurlijk helemaal niet. Het zijn daadwerkelijk fysieke klachten. Maar het idee kan nog wel eens bestaan dat patiënten bijvoorbeeld klachten overdrijven. Van, het doet heel veel pijn, dokter. En wat we hebben onderzocht is, we hebben patiënten met onverklaarde klachten vergeleken met verklaarde klachten en gekeken, hoe uiten ze dan die klachten? Mm-hmm. Allerlei talige markeerders, onder andere taalintensiteit. Ja. En we zagen die verschillen eigenlijk helemaal niet. En wat we daarmee vooral zeggen, dus het zijn helemaal geen zeurpieten? Met name dat ook patiënten met verklaarde klachten, die kunnen ook taalintensiteit gebruiken. Het is ook een manier om te laten zien, ik heb klachten die valide zijn en die legitiem zijn. En ik ben hier met een goede reden. En dat is niet alleen voor patiënten met onverklaarde klachten, maar eigenlijk voor iedereen die bij de dokter komt. Ja. Hoe kan een huisarts het beste zeggen dat hij geen verklaring kan vinden voor bijvoorbeeld de aanhoudende buikpijn? Zijn er regels? Nee, er zijn geen regels. Ik denk zelfs dat het niet zinvol is. Kijk, we adviseren, positieve taal is belangrijk. Maar we zijn geen positiviteitsgoeroes dat we alleen maar nog maar positieve taal moeten gebruiken. Ik denk dat het wel degelijk relevant is om ook een keer te zeggen van, er is geen duidelijk aantoonbare fysieke oorzaak. Je moet reëel zijn, maar niet ontmoedigen. Precies. En niet negatief zijn. Ja. Huisartsen en patiënten die zullen zich beter voelen als ze op deze manier communiceren, denk ik. Ja, dat is wel de bedoeling. Want zowel huisartsen als patiënten vinden dit soort gesprekken lastig. Ja. Taal is medicijn. Taal is medicijn. Dankjewel, Inge Stortebeek. De taal in de zaterdagkranten. Zie het als een aanbevolen route als je van taal houdt. Een wandeling door de zaterdagkranten langs opmerkelijke taaluitingen. Jeroen van Kan is onze gids. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Frits. We volgen je. Het valt je pas op als je het ziet. Tenminste, dat zou Johan Cruijff zeggen. Duurde bij mij even. Maar bij de derde kop begon er iets te dagen. Het gevecht tussen licht en donker is een thema in die weekendkranten. Het begon bij het openslaan van NRC. Licht in de duisternis. Boven een stuk over wat je moet doen tegen een seizoensgebonden depressie. Nou, het antwoord zit al in de kop. Daarna volgt de Volkskrant. 5 lichtpuntjes in het bouwdossier. Knap als je die kunt vinden. Bijbels gevecht tegen duisternis. Over de verwevenheid tussen de evangelische kerk en extreem rechts in Amerika. Schaduwspel over striptekenaars met Indische wortels. En zwart wereldbeeld onder roze fondant, over wie erachter Samen voor Nederland zitten, de organisatie die complotdenker David Icke naar Nederland wilde halen. Dat artikel leert me een nieuw woord. Conspiritualiteit, had ik nog nooit gehoord. Samentrekking van spiritualiteit en complotdenken. Spiritualiteit als fondant over inktzwarte denkbeelden. Definitie van het woord is ook mooi. Politiek cynisme, dat wordt getemperd door spiritueel optimisme. Maar de mooiste kop in de Volkskrant staat boven een stuk van Bert Wagendorp. Wegkijken is een teamsport. Die is zo goed dat je het stuk bijna niet meer hoeft te lezen. In NRC vervolgt professor Soortkil uit de Amsterdamse Bijlmer zijn serie over het Smibbanees, dat is de taal van de Bijlmer. Centraal staat het woord glow. Hij schrijft blindelings in jezelf geloven, wakkert een licht aan en wanneer dat licht begint te gloeien, kom je in je glow. Wanneer dit licht afgeeft op je omgeving en het licht at some point groter is dan jijzelf, ben je officieel in je glow. Tegenwoordig zeggen sommigen zelfs happy glow day in plaats van happy birthday. Want je jaardag is in principe een glow op zich. Nou, nog meer licht dus. We worden genoemd door Jonica Smeets, die over wetenschap schrijft in de Volkskrant. Volgende week organiseert de Hogeschool Utrecht een rekendicté, dus met sommige gelardeerde tekst. Persoonlijk voel ik een lichte hoofdpijn opkomen bij het idee daar aan deel te moeten nemen, dus ik behoor niet tot de doelgroep. Maar Jonica is zo enthousiast dat ze oppert om het rekendicté volgend jaar te combineren met het groot dicté der Nederlandse taal. Op 26 november, hier op deze zender, NPO Radio 1 en ook op deze plek. Ze komt alvast met wat voorbeeldzinnen, ik zal er eentje doen. Ja. Een bommoeder krijgt op de eerste kerstdag een Przewalski-paard cadeau van een bevriende balalaika-speelster. Dit minuscuul lijkende paard weegt nochtans 159 kilogram, meer dan de extatische moeder. Vrouw en paard wegen gezamenlijk 285 kilogram. Reken maar uit, wat is het gewicht van dit chique Przewalski-paardje? Ik weet niet hoe het met jou zit, Frits, maar mijn hoofdpijn houdt op met mild zijn. Ja. Ik zou het iets simpeler houden. Het wekelijkse taallichtpunt van de week schijnt mede dankzij de altijd glowing Frits Spits helder aan het radiofirmament. Maar om te shinen heeft het programma woorden nodig. Heel veel woorden. Hoeveel woorden gaan er in 2 uur taal staat? Stuur het juiste antwoord naar Jonica Smeets en u zal voor altijd in het licht staan. Of, om het in het Smibbanees te zeggen, doe die som, bro, dan sta je voor altijd in je glow. Dankjewel, Jeroen. Iedere zaterdag op NPO Radio 1. De taalstaat. Het nieuwe album van de nu 78-jarige Boudewijn de Groot is een gebeurtenis. Niet meer en niet minder. Al bij de eerste akkoorden, al bij de eerste woorden. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft, geen eerbied en respect heeft. De aarde is te goed. Al bij de eerste woorden wordt je verteld over de wereld waarin we leven, klinkt de protest op tegen de manier waarop we met de aarde omgaan, maar word je ook meegevoerd naar een niet bestaand plein dat naar een schilder is vernoemd. Het is het 14e album van Boudewijn de Groot. Daarop staan 12 liedjes. Van sommigen schreef hij de tekst en muziek, van anderen weer alleen de muziek, en van een enkel lied alleen de tekst en liet hij de compositie aan een ander over. Als Boudewijn zingt, glanst onze taal op. Het album heet Windveren. Een woord dat ik niet kende, zoals ik ook op dit album weer in wat me al die jaren zo vertrouwd is, elementen ontdek die nieuw voor me zijn. Windveren is een gebeurtenis. Niet meer en niet minder. Welkom, Boudewijn. Dank je, Frits. Ja, voordat we het gaan hebben over je nieuwe album, eerst maar eens die drie kussens die voor je neus liggen. Ja. Met daarop de gezichten van Rutger Kopland, Renate Rubenstein en Martin Toonder. Stel, je bent moe. Welk kussen zou je kiezen om even je hoofd op te leggen? Martin Toonder is natuurlijk een jeugdheld. Rutger Kopland was een van mijn favoriete dichters toen ik op de middelbare school zat. Met Renate heb ik iets minder. Dus ik denk dat ik voor Rutger Kopland ga. Ja. Ken je nog een gedicht uit je hoofd? Nee, ik kan helaas niets citeren. Nee. Maar ik weet nog dat ik enorm gecharmeerd was, gefascineerd was door zijn taal, door zijn... Ik zou bijna zeggen lyrisch proza, ja. Poëtisch proza. En heel toegankelijk, toch? Ja, maar wat Lennart ook had, ja. dat in simpele taal toch heel rijk omschrijven wat hij voelde en wat hij zag. Ja. Laat je je graag voeden door de taal van anderen? Ja, ik ben wel gevoelig voor taal. Ja, zelfs in het Engels, want een van mijn favoriete boeken is Atonement van Ian McEwan. En dat is zo schitterend geschreven, dat alleen daarom al vind ik het een van mijn favoriete boeken. Ja. En schrijf je dan dingen op als je iets hoort of iets leest waarvan je denkt, dat kan ik misschien wel eens ooit gebruiken in een lied? Nee. Het is, als ik een lied schrijf, dan is het meer uit herinneringen. Zinnen, woorden die ik me herinner, maar ik schrijf nooit iets op. Nee. Hoe kom je aan die windveren eigenlijk? Het album heet Windveren. Omdat ik het zo'n mooie wolkensoort vind in de lucht. Het zijn van die sierlijke slierten. En het komt uit een van de teksten, De dame met het hondje. En daarin heeft de dame op latere leeftijd wit haar. En dat in de wind waait dat zo uit. En dat lijkt op windveren. Ja. Dat heb je ontleend aan Tsjechov. Dat is een andere invloed. De dame met het hondje, ja. Ja. Ja. En zie ik haar met parasol en hondje. Dan wellicht wat ouder, maar wie zou dat verhinderen? Die schoonheid ruimte laat. Haar haar in witte windveren. En eindelijk groeten bij elkaar. Dan had je de windveren, Boudewijn. Ja, ja. Je zingt ook een tekst van Lennart. Je noemde zijn naam al, Lennart Neig, die bekend staat als Sonnet 4. Maar je hebt daar Als je stil bent van gemaakt. Als je stil bent, zal ik je vertellen waar de blauwe bergen zijn. De hellingen begroeid met wijn. Ik zie de dauw weer op de trossen muscadellen. Wat zijn muscadellen? Muscadellen zijn druiven. Dat is een druivensoort. Ja. Typisch Lennart woord. Ja. Ja? Ja, Lennart was, hij schreef dit op de middelbare school. Een sonnet is het. Ja. En hij was, hij hield van de wat klassiekere literatuur. Dante, Shakespeare. Hij was een enorme fan van Louis Couperus. Op de middelbare school schreef je al in dit soort taal. Ja, ja. Zou je uit bijvoorbeeld 100 teksten een tekst van Lennart Neig kunnen lichten? Dat je zegt, nou ja, dat is van Lennart. Dat kan van niemand anders dan van die... Nou ja, als er niet iemand bij is die geprobeerd heeft in de stijl van Lennart te schrijven, denk ik dat ik hem wel zou herkennen, ja. Ja. Zingt het anders dan je eigen teksten? De teksten van Lennart? Is dat, nee, is niet, dat een andere manier van zingen of beleven? Laat ik het anders formuleren. Nee, maar bij Lennart heb ik wat vaker de neiging om in ballad muziek te schrijven, dus langzame muziek. En mijn eigen teksten lenen zich ook wel voor ballads, maar ook voor meer uptempo. En wat zegt dat dan over het verschil tussen de teksten van jou en Lennart? Ik denk dat er toch meer lyriek zit in de tekst van Lennart. En ik ben wat directer in mijn taalgebruik en ook in mijn beelden. Ja. Als je zingt, oog je heel kalm. Als ik naar je luister, gaat er ook een soort rust van uit. Maar je zingt niet alleen over zaken die, laten we zeggen, die je niet emotioneren. Hoe lukt je dat? Nee, ik hou niet zo van zangers en zangeressen die enorm met hun mimiek bezig zijn. Ik hou wel van artiesten die bewegen met hun lichaam, bepaalde motoriek hebben en zo. Mm-hmm. Maar als het allemaal de emotie die in het lied zit en ook in de muziek vaak zit, als die ook op het gezicht af te lezen is, dan wordt het te veel. Dan krijg ik van die vooroorlogse film sterren. Je zingt, Boudewijn, bijvoorbeeld over je biologische moeder die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1945 overleed in een interneringskamp in het voormalige Nederlands-Indië. Er was een jaar van samen dat honger moest verzachten. Al was het maar voor even, totdat de engelen kwamen en jij de gele hel verliet. Kijk, mama, kijk, hier sta ik inmiddels oud en grijs. Kijk, mama, kijk, kijk. Ja, ik vraag het je, omdat als ik dit hoor, ik hoor het nu weer, dat toch de tranen in mijn ogen komen. Mm. Als ik dit hoor. Dus het is maar goed dat ik geen zanger ben geworden. Het gaat over je moeder. Daar heb je al eerder over gezongen. Dat weet ik uit 1975 bijvoorbeeld. Dat lied heet Moeder. Maar het lijkt in dit nummer alsof je heel dicht bij haar bent. Heb je het idee dat ze ergens is? Zij heeft het idee dat ze ergens is. Dat zing je, maar heb jij het idee? Ja, ik hoop het. Dat zing ik ook. Ik weet niet, ik geloof niet per se in een hiernamaals, maar ik geloof ook niet dat er geen hiernamaals is. Dus ik wacht het af. Ik wil het met eigen ogen zien. Ik wil het meemaken. En ik wil niet in een soort negatief idee leven dat er hierna niks zou zijn. Maar ik kan me geen voorstelling maken van wat er wel zou zijn. En ik wilde ook niet leven in de hoop dat er hierna wel iets is en dan teleurgesteld zijn. Ik ben in een soort vacuüm. Heeft dat ook met je leeftijd te maken? Had je dit lied bijvoorbeeld ook in de jaren 60 kunnen schrijven? Nee. Maar toen was ik sowieso minder met mijn moeder bezig. En mijn moeder is de laatste jaren eigenlijk wat dat betreft steeds dichterbij gekomen. En dankzij de taal? Kun je haar door de taal dichterbij halen? Door de woorden? Je kunt eindelijk de woorden vinden? Ja, ik kan met taal kan ik met haar communiceren. Ja. Je bent natuurlijk gewassen door de jaren. Maar er is ook veel, toch wel wat hetzelfde is gebleven. Je protesteert tegen de manier waarop wij met de aarde omgaan. We lieten net een fragment horen van het openingslied. Je zingt Laat haar met rust. Ooit zong je wel trusten, meneer de president. Heb je het idee dat zo'n lied kan bijdragen aan de bewustwording? Het is gedraaid in de gemeenteraad van Almelo, geloof ik. Wat, dat aarde? Of het aarde, ja. Toen daar een debat was over klimaat en duurzaamheid en zo. Ik weet niet of dat daar toen de doorslag. Dus het antwoord is ja. Dus een lied kan bijdragen, want ik weet zelf dat ik meneer de president echt uit mijn hoofd kende. Ja, het draagt bij tot een discussie, niet tot een oplossing, denk ik. Maar de discussie is onderdeel van een groter geheel. En dat grote geheel moet uiteindelijk voor zorgen dat er wel een omslag komt. Ja, ja. Dit vind ik ook zo mooi. De reis duurt nog vele dagen. Het half duister vertraagt mijn pas. Zal ik rusten en aan je denken? Of mijn reis vervolgen? En vergeten hoe mooi je was. Wilde ganzen, wilde ganzen. Zo vrij wil ik zijn. Wilde ganzen, zo vrij wil ik zijn. Ben je zo vrij? Ja, ik ben behoorlijk vrij. Maar ik besefte opeens dat het eigenlijk op twee manieren uitgelegd kan worden of gevoeld kan worden. Hoe dan? Het is een relatie die verbroken is. En degene die het zingt is vrij nu en is op reis naar een toekomst. Maar blijft toch steeds denken aan de schoonheid die hij achterliet. Ja, maar er zit ook spijt in dat lied. Weemoed. Nou, onzekerheid meer. Is het dat? Maar het zou ook kunnen slaan op iemand waarvan de partner is overleden en die nu zonder de partner is en dan een bepaalde soort vrijheid heeft, waar hij misschien niet per se gelukkig hoeft te zijn. Maar hij moet wel verder, maar blijft steeds denken aan ook weer wat hij achterliet. En waarom wilde ganzen? Ik vond het beeld mooi van die vogels die wegtrekken. Ik bedoel, die trekvogels die gaan ergens naartoe. En het is geen makkelijke reis, maar ze moeten wel. En ze hebben een soort vrijheid waarvan je kan afvragen, is het eigenlijk wel vrijheid? En zo voel je ook als je een relatie verbreekt, of wat ik zeg, ja, iemand die overleden is. Mm-hmm. Dan heb je een zekere vrijheid, maar het is een gevangen vrijheid eigenlijk. Ja, eigenlijk per definitie bijna. Wat hoop je dat... je hebt de vrijheid die je nodig hebt om te vertellen wat je wil, wat je de moeite waard vindt. Wat hoop je dat zij die luisteren naar jouw muziek, naar jouw liedjes, naar jouw liedjes luisteren, wat hoop je dat ze ervaren? Dat ze zichzelf erin kunnen verplaatsen. Dat ze hun eigen verhaal erbij kunnen bedenken waar ze iets aan hebben, waar ze de emoties bij voelen en waar ze zichzelf in kunnen vinden, terugvinden. Is dat het geluk van de zanger? Als ik merk dat dat het effect is, dan is dat het geluk van de zanger, ja. Hij was begonnen aan een reis waar hij het doel van was vergeten. Waar hij naartoe ging, wist hij niet. Hij wilde van geen bestemming weten. Zij zat in de schaduw van de bomen op het plein. En ze vroeg hem, als je liefde zoekt, wat zal het denk je zijn? En hij zei, liefde is een droom waaruit je altijd weer ontwaakt. Liefde was jezelf, tot je jezelf was kwijtgeraakt. Liefde was, liefde was. Ze keek hem aan vanaf haar bankje, in de schaduw van de bomen, een silhouet dat aan hem vroeg, en hoe ver ben je al gekomen? Hij begon haar te vertellen van het wezen van de tocht, dat het ging om onderweg zijn, niet om te vinden wat je zocht. En zij zei, liefde is een reis waar alles mee begint. Maar liefde is ook het hart, je stond er zelf toen middenin. Liefde is, liefde is. En nu herkende hij haar pas, hoe ze daar zat. Onder de bomen, alsof ze altijd had verwacht dat hij hier eens voorbij zou komen. Ooit zijn zij vertrokken, maar ze kwamen nergens aan. Hij liet haar achter, zoveel jonger, is toen zelf op reis gegaan. En nu in de warme stille lucht van het witte lege plein klonk de vage verre echo. niveau van wat liefde dan moest zijn. Dat je jezelf was kwijtgeraakt, liefde was, liefde was. Liefde is een reis waar alles mee begint, maar liefde is ook het hart. Je stond er zelf toen middenin. Liefde is, liefde is. Windveren, zo heet het album van Boudewijn de Groot. En dit ontroerende, prachtige lied. Piano, klassiek pianist Jaap Stork. Geschreven door Bies van Ede. Muziek is van Boudewijn zelf. En de productie is van Gordon Groothedde. De taalschatten van de taalstaat. Puntgaaf, de gedundrukte poëzie van Kees Stip. De taalschatten van de taalstaat. Lezen van het werk van Kees Stip is een groot feest. Het werk van de dichter, die in 2001 overleed op 87-jarige leeftijd, is dankzij een vraag die Matthijs van Nieuwkerk vorig jaar in zijn programma Matthijs gaat doorstellen aan cabaretier Ivo de Wijs opnieuw, ditmaal gedundrukt uitgegeven. Uitgave is bezorgd door Jaap Bakker en Ivo de Wijs. Dag Ivo, goedemorgen. Goedemorgen Frits. Dat is een mooie vraag geweest van Matthijs van Nieuwkerk. Dacht je meteen, daar moet een gedundrukte versie van komen? Of ging dat niet zo? Nee, twee uitgevers die hier toen ineens bellen van, ja, verdorie, daar heeft hij van Nieuwkerk wel gelijk in. Er is niks meer in print van Kees Stip. Wordt tijd dat er weer eens wat gebeurt. En toen dacht ik, ja, maar ik heb die Kees Stip nog gekend en ik ben een groot fan van zijn werk. Ik ken veel uit mijn hoofd. Ik wil dat wel maken, die bloemlezing. Dat heb ik samen met Jaap Bakker, want die is nog preciezer dan ik, hebben we dat gedaan. Dat is leuk geworden. Ja, een selectie van het werk van Stip. Waarop hebben jullie gelet bij de selectie? Op een beetje variatie in het geheel. De meest bekende van hem zijn natuurlijk zijn dierdichten. Maar hij heeft ook zoveel andere dingen gemaakt. Korte versen. Hij is zelfs een redelijk limerick schrijver. En er zijn heel weinig mensen die dat kunnen. En we vonden dat dat toch allemaal belicht moest worden. En ook heeft klassieke talen gestudeerd. Door de oorlog heeft hij dat nooit helemaal afgemaakt. Maar veel wat hij schrijft gaat terug op de oude Griekse en Romeinse goden en aanverwanten. Dat is ook leuk om te zien. Ja, en als je ze nader bestudeert, wat maakt het bijzonder? Wat kun je bijvoorbeeld zeggen over het metrum dat hij gebruikt? Metrum is altijd heel strak en hij telt heel precies. En hij heeft een fantastisch taalgevoel, want hij kan elk woord wat hij aan het slot van een zin wil hebben, dat krijgt hij ook aan het eind van die zin. Maar daarvoor moet je idiomatisch en grammaticaal heel wendbaar zijn. En dat is hij. Ja. Het is altijd verrassend wat hij schrijft. Hij heeft een reclametekst geschreven waarin staat, kanonnen slaakt uw donder. Nou, dat je zoiets in een reclametekst, dat gaat dan over Venco drop. En dan zegt de kapitein, zegt een schip met Venco drop, nu is het drop of dronder. Ja, dat is wel leuk. Heerlijk, maar, ja. Daar staat er ook slaakt u donder, dat ruimt op onder. Geweldig. En rijmen ook, hè? Ja, rijmen is altijd perfect. En er zit altijd nog een soort speels element in. Omdraaiingen. Hij heeft het over drie bellen waarmee je moet wiebellen. De wiebelen. Dat soort gekkigheden. Dus wat wij noemen oogrijm. Voor het oog rijmt het perfect. Als je het voordraagt, dan klopt het niet meer. Maar is het toch leuk? Is het toch leuk om te zien. Jij hoorde tot het selecte gezelschap der plezierdichters. Was Kees Stip ook een plezierdichter of was hij toch... Hij had anders. Bij zijn studentenvereniging had hij al een aantal echte scribenten ontmoet, zoals Koolhaas en Leo Vrooman. Hij wilde eigenlijk wel bij de echte dichters horen. En een aantal van zijn gedichten zijn ernstig en sluiten thematisch dichter aan bij wat er op dat moment door Nijhoff en door Roland Hals werd geschreven. Maar uiteindelijk kwam toch de amuseur het meest bovendrijven. En dat was ook wel dat hij schreef om van te leven. Hij was een soort broodschrijver. En er was meer markt voor zijn vrolijke verzen dan voor zijn ernstiger. Ja. Het grootste deel van deze bundel die jullie hebben gemaakt is bevat de zogenaamde foppen, hè, de dierdichten, het Treintje Fop gedicht. Die naam Treintje Fop, waar kwam die ook alweer die vandaan? Die kwam uit Multatuli. Hè? Daar zit meester Pennewip, die zit dan de dichtelijke voortbrengselen van zijn leerlingen door te nemen. En dan heeft Treintje Fop het vers geschreven: de kat viel van de trappen, mijn vader verkoopt aardappen, lun en uien. dat is natuurlijk ook trappen om aardappen. Lun en Arjen, ja. Dat vond Kees Stip wel leuk. En toen heeft hij die naam Treintje Fop genomen om zijn dierdichten onder te schrijven. Ivo, de allerbekendste is volgens mij Op een bok. De bok van Siddeburen. Ja, die ken je uit je hoofd natuurlijk. Hè? Ik heb hem ook voor je uitgeprint, dus als je hem voor wil lezen, graag. Ik kan het proberen uit mijn hoofd, hoor. Ja. In Siddeburen was een bok die markt verhief en wortel trok. Die bok heeft onlangs onverschrokken de wortel uit zichzelf getrokken, waarna hij zonder ongerief zichzelf in het kwadraat verhief. Maar het feit waardoor hij voort zal leven, is dat hij achteraf nog even de massa die hem huldigde met 5 vermenigvuldigde. Ja, geweldig. Ja, even afgezien van de trots van Siddeburen, er staat zelfs een bok in het dorp. Hè? Ja. En jullie zijn nog bij de... Ooit heeft Siddeburen keurig, heeft Kees Stip gefeteerd. Hij had een tent neergezet op het plein. En een aantal Light First dichter, Dr. Anders P. was er ook bij, werden naar binnen gejaagd. En we werden geïnterviewd. En Kees Stip en zijn vrouw Katja zaten te glimmen aan het hoofd van de tafel. En het hele dorp was versierd met erebogen van bokken en zo. Mijn vrouw heeft nog een brosje gekregen van een bok. De bokken waren overal. Siddeburen genoot. Ja, ja. En Kees genoot mee. Ja. Wat maakt dit tot een gedicht van Kees Stip en van iemand anders? Ja, het virtuose taalgebruik. De merkwaardige humor die in dit geval plotseling ineens wiskundig gericht is. Maar tenzelfde tijd ontzettend Jonica Smeet zou wie tevreden zijn. Wie bedenkt dat nou toch? De massa die hem huldigde met 5 vermenigvuldigen. Ja, ja. Dat is niet te geloven. Ja, ja. Dat kan hij, ja, ja, precies. Je mag weer, Ivo, je hebt er nog één. Hij sloeg soms ook wel een ernstige toon aan die ons toch verzoende met het leven op een eendagsvlieg. Ja. Ach, sprak een eendagsvlieg te doren, hoe heerlijk is het ochtendgloren en hoe verrukkelijk het uur waarop het laaiend zonnevuur verstild ter kimme wordt gedreven. Men moest 2 dagen kunnen leven. Ja. Nou, dan voel je als mens die ons zoveel dagen krijgt toegemeten, voel je je dan toch alweer in je schik. Zeker, ja. Ja. Wat zegt het over Kees Stip zelf? Kees Stip was buitengewoon hoffelijk, complimenteus, maar tezelfde tijd ook afstandelijk. Hij was gaan wonen in Sellingen. Dat was een punt van Groningen, nog achter de asielzoekers, heel ver weg. En daar wreef hij zijn handen, zei hij: oh, je hoeft hier niemand te zien, behalve de postbode. Daarmee onderhield hij het contact met de bewoonde wereld verder. Maar hij was daar heel gelukkig met zijn vrouw en met de hond en met de ganzen. En soms had hij ook een paard. De dieren om hem heen waren heel erg belangrijk. Ja. Dat die ganzen een enorme rotzooi maakten van zijn erf, dat namen we er dan maar weer bij. Maar dat leek hij niet te zien. Nee. Hij was dol op die ganzen. Ivo, je zei al, er staan niet alleen Treintje Fop gedichten in deze bundel. Ook gedichten die parodieën zijn. Dus op het werk van bijvoorbeeld Nijhoff en Achterberg, sonetten. En ook langere gedichten. Zou je zo'n langer gedicht willen voorlezen? Het heet Marche Militaire. De zon was een maan in de mist. Zij liepen in dichte kolonnen. Zo zijn deze dingen begonnen waar niemand het einde van wist. Zo lopen wij nog door de dag waarover geen avond zal komen. Het is maar een droom die wij dromen, een droom die niet eindigen mag. Toch moet het al lang zijn gebeurd, voor jou en voor mij en voor allen. Moet eenmaal de nacht zijn gevallen en de aarde moet rood zijn gekleurd. Maar bloed, daarom lacht een soldaat. En toen er geef acht werd geboden, toen stonden we op van de doden en liepen we weer in de maat. We liepen weer achter de trom, door zon en door wind en door regen. En waren vergeten waartegen, en waren vergeten waarom. We vloekten en zongen een lied van maagden en roofmoordenaren. We vloekten en zongen en waren gestorven en wisten het niet. We hebben geen halt in de tijd. We kennen geen keer van de dingen. Marcheren en sterven en zingen, zo is het en blijft het altijd. O God in de hemelen die de wereld alleen hebt gelaten. Hier komen uw dode soldaten en zingen van Blonde Marie. Ja. Geef acht! Ja. Is het deer? Ben je in dienst geweest, Ivo? 2 dagen. maar even dit gedicht. Dat is nogal een gedicht. Ja, veel dat mensen vinden dit het mooiste gedicht van de Nederlandse taal. En ik ga daar voor dik end in mee. Ja, ik vind het huiveringwekkend. Wat vind je er huiveringwekkend aan? Het is dat vreselijk. We hebben nu toch weer een oorlog die aan de gang is. En weer zie je die jongelui naar dat grond trekken. Alsof er geen eind aan komt. En ze vallen dood. En er komen weer nieuwe. En die vullen die gaten weer op. En dat gaat zo door tot de oorlog afgelopen is. En dan begint er weer een nieuwe. En we liepen weer achter de trom. Door zon en door mist en door regen. En het doel doet er eigenlijk niet meer toe. Die soldaten trommel je op en ze verschijnen en ze vechten. Ze sterven en ze staan weer op voor de volgende oorlog. Ja. Dat is een hele... Toen ik akelige gedachten hier prima in zit. Ja, toen ik het las, dacht ik inderdaad aan de oorlog in Oekraïne. Ja, idiote oorlog. Ja, En niet om te lachen dit keer. Absoluut niet om te lachen. Er is niets humoristisch aan. Maar tezelfde tijd is ook weer helemaal goed geteld. Helemaal goed gerijmd. Wat dat betreft is een vakman tot de middag. Ja. Wat voor een beeld kunnen we, als we deze bundel lezen, deze gedichten, het treintje Fop, maar ook deze Mars Militair. Wat voor een beeld doemt op van Kees Tip? Lijkt hij op wat hij schrijft? Voor een deel lijkt hij op wat hij schrijft. Maar het is natuurlijk altijd zo. Ik ben zelf ook een verstopte romanticus. Van binnen zitten gedachten die maar af en toe in die gedichten naar buiten komen. En veelal bemantel hij dat met humor. Dus dan komt hij met vrolijke gedichten en denk je, de man is een pure amuseur. Maar daaronder gebeurt nog veel meer. Hij was een groot kenner van literatuur. Hij was bezig met grote thema's. Hij heeft veel geschreven inderdaad over oorlog, over bewapening, over kernwapens. We hebben dat niet allemaal opgenomen omdat het voor een deel gedateerd was. Maar de man was erg bezig met de wereld. En als dat hem te zeer aanvloog, dan dacht hij, laat ik wat leuks schrijven, dan kan ik toch nog lachen vandaag. Punt gaaf. Ja. Ivo de Wijs bezorgd. En ook door Jaap Bakker en de gedichten van Kees Tip. Goed dat je er was, Ivo. Dank je wel. Graag gedaan. Ik heb zo'n van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker, dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me verteel. En 100.000 dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Deze maand teksten en liedjes van Paul van Vliet, inmiddels 87 jaar. Veilig achterop schreef hij samen met Rob van Kreeveld. Wat het knappe van deze tekst is, die toch al dateert van 1977... dat hij ook vandaag nog aanspreekt. Tijdloos liedje. Hoe je je veilig kunt voelen als kind achterop, bij je vader, op de fiets. Een levensminiatuur. Daar heeft Paul van Vliet patent op. Deze opname is overigens van 1998 van het album Tour de Chant. Paul van Vliet wordt begeleid door het residentieorkest onder leiding van dirigent Jurre Haanstra. Paul van Vliet geeft nog steeds lezingen onder de titel Heimwee naar morgen. Twitter hield ook deze week nogal de gemoederen bezig. Elon Musk ontsloeg de helft van het personeel en veel Twitter-gebruikers zeggen dat ze hun heil elders gaan zoeken. Maar dat moet nog blijken. Er wordt nog steeds volop getwitterd door miljoenen mensen. Zo ook door Paul Stamsnijder. Hij is oprichter van de Reputatiegroep en vaste inwoner van de Digitaalstaat. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. De voorvechters van het vrije woord zijn in werkelijkheid vaak ridderen van het eigen vrije woord. In die zin maakt Elon Musk het open riool niet schoner. Desondanks blijft Twitter een unieke nieuwsbron om te achterhalen wat er speelt en wat er wordt gevonden. Dit schreef je naar aanleiding van de overname van Twitter door Elon Musk. Dat blijft de gemoederen bezighouden. Ja. Terwijl het zo prachtig is, als je verschillende bronnen raadpleegt, dan worden je denkbeelden ook rijker. Dus lees links, lees rechts, lees oud, lees nieuw. En wat opvalt is dat dan veel mensen zeggen, ja, ik ga van Twitter af en ik ga naar Mastodon. En dan denk ik, de aardigheid van Twitter is juist dat er tussen het vuil van het riool ook heel veel schoonheid zit. Unieke nieuwsbron noem je het. Ja, ik denk dat het dus heel gezond is om niet te snel te oordelen over wat er staat, maar om eerst te begrijpen van wat zijn nou de denkbeelden van mensen. En ook als ze boos zijn, kun je daar toch nog veel van leren. Met de excuses over het slavernijverleden zet het kabinet een symbolische, belangrijke, maar ook complexe zet. De verklaring is ruimhartig over de spijt, maar ontwijkend over de mogelijke schuld. En dat terwijl critici een schuldbekentenis zullen verlangen. Dit verhaal is nog lang niet klaar. Ik vind het een ingewikkelde tweet, Paul. Verklaar je nader. Wat is het verschil tussen een excuus en een schuldbekentenis? Dit zijn natuurlijk onderwerpen waarbij er ook door juristen wordt gekeken. En die maken onderscheid tussen spijt. Daar hoef je niets voor terug te geven. Maar als er sprake is van schuld, dan ben je aansprakelijk. Ja. En als je excuses aanbiedt, dan beken je schuld toch? Want zeg je toch dat je iets fout hebt gedaan en dat je daar de excuses voor aanbiedt. Ja, maar het fijnzinnige verschil tussen een spijtbetuiging is dat het je spijt. Maar een schuldbekentenis betekent dat je ook daadwerkelijk verantwoordelijk bent. En dat betekent dat er cohorten aan advocaten en anderen zullen zijn. Die zullen zeggen, ja, wij komen nu geld halen en schadeloosstelling. Ja. En zou de regering schuld moeten bekennen in dit geval? Nou, kijk, er wordt natuurlijk sowieso terecht gezegd, het betreft kwesties van eeuwen geleden. Maar waar het vooral om gaat, dat de samenleving eigenlijk verwacht vanuit het normbesef van nu, leg rekenschap af over wat er is gebeurd. En in die zin, binnen het spectrum van spijt en schuld, is een spijtbetuiging al een heel groot gebaar. Ja, ja. Maakt de taal veel uit? Taal maakt alles uit. Omdat taal de betekenis geeft, welke lading geven wij zelf aan het handelen van toen? En hoe verhouden we ons tot de normen van toen en de werkelijkheid van nu? Hossende bouwvakkers die ten halve keren zijn nog altijd geloofwaardiger dan dat ze ten hele dwalen. Dat ging natuurlijk over de Jumbo-reclame die na een dag alweer van de buis is gehaald. Dat was het enige wat ze konden doen? Ja, dat was eigenlijk het enige wat ze konden doen. Als je ziet de weerstand die er natuurlijk ontstond, dat zat natuurlijk allemaal in de lijn van jullie zijn toondoof. En hoe is het mogelijk dat met het WK in Qatar, waar meer dan 6500 bouwvakkers zijn omgekomen, dat je een aantal hossende bouwvakkers opvoert in een commercial van een supermarktconcern? Je begrijpt het niet. Je begrijpt dat ze hebben een communicatieafdeling. Daar moet toch iemand zijn geweest die zegt, jongens, dit kan niet? Kijk, de praktijk is in dit soort situaties, wie stelt nou eigenlijk de morele vraag? Hoe voelt dit nou? Krijgen we niet een soort niet-pluisgevoel door zo'n conceptcommercial? Dus je hebt de reviews en alles wat erbij hoort. Ja. En waar nou de schoen wringt, is dat de marketingafdeling heel enthousiast aan de slag gaat met wat er naar buiten te brengen valt en een vrolijke inhaker. Maar niemand stelt de morele vraag, wat voelen we hierbij? Dus de vraag die je kunt stellen, hebben de reclamemakers de kranten wel gelezen? Want die hebben toch een maatschappelijke antenne uitgezet. Het antwoord moet nee zijn, want anders kan ik het me niet voorstellen. Wat betekent, jij bent van de reputatiegroep. Wat betekent dit voor de reputatie van Jumbo, die natuurlijk ook al te maken hebben met een directeur waarvan deze week bekend is geworden dat er veel cash geld is gevonden? Ja, nou, waar in ieder geval sprake van is, is dat er een vlek-op-vlek situatie is ontstaan, waarbij de buitenwereld natuurlijk kijkt van, goh, is het een incident of is er een patroon? En laten we het zachtaardig zeggen dat Jumbo zich reputationeel beschouwd in zwaar weer bevindt. Ja. Denk je dat dat zijn weerslag heeft op de klant die naar de supermarkt gaat en die zegt, nou, ik ga er maar even niet naartoe? Denk dat je dat dat het gevolg kan dat zijn? Dat is een heel wonderlijk fenomeen. Dus wij vinden van alles en wij zeggen van alles, maar wat doen we nou uiteindelijk? Wij lopen waarschijnlijk toch allemaal weer vrolijk naar de Jumbo toe of naar andere supermarkten en gaan ook gewoon het WK kijken. Dus de burger die is bijzonder kritisch naar wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is die burger ook consument en die denkt, ik heb gewoon mijn appels, bananen en mijn dagelijkse Dus die trekt, zich van dat, die trekt zich van die berichten eigenlijk maar weinig aan. Nou, wij zijn als mens heel dubbelhartig. Dus wij roepen van alles dat we er tegen zijn. En ondertussen gaan we gewoon mee in de stroom waarin wij leven. Van Winnie de Poel, een bloeddorstige beer maken moet kunnen. Puristen zijn tegen, NRC is voor. Het is artistieke vrijheid dat hertaling en parodie leiden tot nieuwe vormen. Het gaat over commentaar over de nieuwe Winnie de Poel film. Hè? Ja. Waar een soort horrorverhaal van is gemaakt. Omdat na 95 jaar rechten zijn vrijgegeven. Daar is veel kritiek op. Ja. Wat vind jij? Nou, het zoete is er wel vanaf. Het gaat natuurlijk over de opvatting van kunst. Kunnen wij iconen van toen, kunnen we die hergebruiken, herinterpreteren vanuit de geest van deze tijd? Ik denk van wel. Ik heb begrepen dat Ior, de grijze ezel, in de boeken van E.E. Milne wordt opgegeten in die film. Het is een verschrikkelijk verhaal. Dat kan toch niet? Het is een verschrikkelijk verhaal, maar blijkbaar is dat de weerslag van hoe we in deze tijd denken, Frits. Ior wordt opgegeten. Ja, dat is toch wel heel erg. Het is tragisch. Het is tragisch. Winnie de Poel zelfs niet meer veilig is in deze tijd. Zelfs dat is niet meer zoals het was. Tam Snijder was een groot genoegen hier te hebben. Vast inwoner van de Digitaalstaat. Tot zover het eerste uur. We zijn zo bij u terug. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Deze hele week al zoeken we samen met jou naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Uit alle inzendingen kiest ons klimaatpanel de meest verrassende oplossingen van luisteraars. Welke dat zijn, hoor je vanmiddag vanaf 5 uur. Live vanaf de Green Village in Delft. Daar kun je nog bij zijn. Meld je snel aan op nporadio1.nl. En luister vanmiddag vanaf 5 uur naar In de Kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja, ik ga hem echt niet helemaal terugzetten hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week. Koen Peppelenbos over zijn boek over het literatuuronderwijs. René Appel met het DNA van Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Maar eerst het NOS-journaal. Koningin Maxima vraagt aandacht voor de mentale problemen van jongeren. Dorald Megens. In een brief die vandaag is gepubliceerd in het AD steekt de koningin jongeren een hart onder de riem. Dat doet Maxima vanuit haar rol als erevoorzitter bij de stichting Mind Us, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Contact daarom met Frederike Vriens, directeur van Mind Us. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Vriens, die stichting Mind Us die is betrekkelijk jong, hè? Begin dit jaar begonnen? Ja. Wij zijn uiteindelijk begin dit jaar gelanceerd, maar dat heeft een lange voorgeschiedenis. Dus we hebben al echt wel wat voorwerk gedaan daarvoor. Ja, werkt samen met de koningin. Hoe gaat die samenwerking, hoe gaat het in zijn werk? Nou, het initiatief voor de stichting is mede door de koningin gestart. Zij heeft, zoals u alle weet, haar zusje verloren als gevolg van suïcide. En eigenlijk vanaf dat moment heeft zij zich willen gaan inzetten op dit onderwerp. En daar heeft ze veel vooronderzoek naar gedaan. Veel werkbezoeken rondom dat onderwerp hebben zich plaatsgevonden. En uiteindelijk zijn we met een team aan de slag gegaan en hebben we in maart de stichting opgericht. En we hebben daarin gekozen met haar samen om vooral ons te gaan richten op preventie en de jongeren. Mm-hmm. En sinds de oprichting van de stichting, maar ook al daarvoor, brengen we veel werkbezoeken samen met de koningin op allerlei plekken in het onderwijs. Deze week was ze nog op een ROC in Emmeloord. We gaan de wijken in om met jongeren te praten. Dus dat is hoe zij daarbij betrokken is. En nu vraagt ze aandacht voor de stichting middels die brief in het Algemeen Dagblad. Die is gepubliceerd. Ja. Kunnen ze in het kort samenvatten wat ze daarin beschrijft? Ja, ze roept echt op richting de jongeren om ze met z'n allen te gaan ondersteunen. En ze wil ze echt een hart onder de riem steken. Dat is ook iets wat we als stichting heel erg belangrijk vinden, om echt te beginnen bij de jongeren en met hun in gesprek te zijn en te luisteren. Ze heeft de afgelopen tijd heel veel gesprekken ook dus met de jongeren gevoerd. En ja, de brief is daar ook wel echt een mooie weerspiegeling van. We zien gewoon dat het niet goed met ze gaat. En dat inmiddels ook een probleem is wat niet meer een probleem is wat je met zorg kunt oplossen. Wat we echt als samenleving met elkaar moeten gaan oplossen. Ja. En daar doet ze in de brief een hele mooie oproep voor. Om daar met z'n allen onze schouders onder te gaan zetten. Ja. En de jongeren te gaan koesteren. Praten, praten, praten, schrijft ze, hè? Ja, letterlijk. Ja. Ja. Dus met de omgeving, als je ergens mee zit, kaart het aan en heb het erover. Ja, dat is de oproep die ze doet. Ze vindt dat natuurlijk zelf ook heel erg belangrijk. Heeft dat bij haar eigen dochters gezien, hoe dat werkt. En dat is ook iets wat we met Stichting heel erg willen stimuleren. De jongeren geven aan, we willen gewoon een luisterend oor. Wij willen plekken hebben waar we kunnen ons verhaal kunnen doen en mensen zijn die naar ons kunnen luisteren. En niet meteen een hulpverlener en een zorgverlener die er graag een diagnose aan wil plakken. Maar gewoon daarover praten, inderdaad. Dat is de strekking. En de problemen zijn... Niet iedereen kan dat makkelijk, maar het leren woorden geven ook aan je emoties kan heel erg belangrijk. Ja, want de problemen zijn alleen maar groter geworden, wil ik zeggen. Door de lockdowns, de coronaperiode. Zeker. Ja, dit is de mentale gezondheid is wel echt een onderwerp wat voor de jongeren al langer aandacht nodig had. We zien een stijgende lijn in de problematiek die zich ook al voor corona had ingezet. En corona heeft daar een schepje bovenop gedaan. En de cijfers zijn eigenlijk alleen nog maar slechter geworden sindsdien. Het sociaal isolement is voor de jongeren vooral in een ontwikkelingsfase waar ze als tieners in zitten. Het spiegelen met anderen, het in sociale omgeving zijn met anderen heel erg belangrijk is. Dat heeft echt negatieve gevolgen gehad, zoals we nu uit de cijfers terugzien. Ja. Volgende maand, in december, dan presenteert uw stichting Mind Us plannen om de problemen aan te pakken. Wat kunnen we daar zo al verwachten? Nou, er zijn eigenlijk drie niveaus waar de jongeren heel graag willen dat wij op ons gaan inzetten. En wat we dus ook al met hun doen. Ze willen echt dat we aandacht gaan vragen voor de samenleving zoals die nu is voor hun. Ze ervaren heel veel prestatiedruk en sociale druk. En heel weinig ruimte om af en toe te falen. Om een periode niet lekker in je vel te zitten. Ja. Of om eens een keer niet zo goed te presteren op school. Dus ze willen heel graag dat we ons daarvoor gaan inzetten. Dat we dat bespreekbaar gaan maken. En ook gaan kijken wat bijvoorbeeld de rol van het onderwijs of de opleidingen daarin is. Het hoeft niet allemaal een team te zijn. Niet elke dag een team te zijn, schrijft de koningin daarover. Nee. Ja. Nee, en dat ervaren ze echt op alle niveaus in de samenleving. Dus dat gaat ook op social media door, dat gaat in het onderwijs. Maar ook thuis ervaren ze soms die druk. Ze willen ook echt veel meer leren over je eigen veerkracht en hoe je je goed kan ontwikkelen, wat je coping strategies kunnen zijn, hoe je omgaat met tegenslag en hoe je daarin ook steun zoekt bij anderen. En hoewel het onderwijs daar niet altijd hetzelfde over denkt, vinden jongeren dat echt een vaste plek hoort te hebben in het onderwijs. Veerkrachtontwikkeling. Mm. Letterlijk zeggen ze, waarom hebben we gymnastiek om met ons lijf leren om te gaan? En waarom hebben we dat eigenlijk niet voor onze mentale gezondheid en onze persoonlijke ontwikkeling? Ja. En als derde zetten we in op het ook bieden van passende hulp. Dus we zien dat nu een heel groot aantal jongeren echt vastloopt. Maar we weten ook dat de wachtlijsten enorm hoog zijn voor zorg. En dat jongeren ook niet altijd geholpen zijn met een psycholoog. Dat ze het soms al voldoende vinden om gewoon een plek te hebben waar ze erover mogen praten. Ja. Dus we vinden het heel erg belangrijk dat er plekken komen in wijken, in gemeentes, waar ze gewoon terecht kunnen, anoniem, om gewoon een luisterend oor te krijgen. Dus die passende laagdrempelige hulp is ook heel erg belangrijk. Gaan we nog veel over horen. Ik dank u wel, Frederike Vriens van de stichting Mindhuis. In Ter Apel worden vanaf maandag 4 straatcoaches ingezet tegen de overlast door asielzoekers. Het gaat om een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Inwoners van Ter Apel kampen met overlast van asielzoekers uit het aanmeldcentrum. Het gaat onder meer om winkeldiefstallen en vernielingen. Veel gevallen zijn die overlastgevers veilige landers. Asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. De straatcoaches in Ter Apel krijgen geen bijzondere bevoegdheid, maar moeten de overlastveroorzakers gaan aanspreken. 12 gemeenten hebben voor de jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. En 2 gemeenten stellen zo'n verbod volgend jaar in. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. De afgelopen 2 jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk in het hele land verboden vanwege corona. Dit jaar gelden de in 2020 afgesproken regels weer. Dat wil zeggen alleen siervuurwerk, geen kanaalvuurwerk meer. Vuurwerkverkopers verwachten dat mensen dit jaar veel vuurwerk willen kopen. Ze komen van heinde verder om bij ons vuurwerk te kopen. Ja. We verwachten dat we dit jaar extra veel zullen gaan verkopen. Ze gaan het inhalen. Ja, bedankt u zelf. Zeker weten. Ja. Je kan niet iets verkopen en vervolgens niet toestaan dat het afgestoken wordt. Dat klinkt een beetje paradoxaal. GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden eerder dit jaar een wetsvoorstel in om dat pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod. Maar dat kreeg niet genoeg steun. Iran heeft toegegeven drones te hebben geleverd aan Rusland. Maar volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken was die levering voor de invasie in Oekraïne. Afgelopen weken zette Rusland op grote schaal drones in om doelen in Oekraïne te bombarderen. Onder andere op de Oekraïnse energieinfrastructuur. De VS beschuldigt Rusland ervan de kou te gebruiken om Oekraïne eronder te krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat president Poetin heeft besloten dat als hij Oekraïne niet met militaire middelen kan veroveren, dat hij het land dan maar kou laat lijden. En de A1 bij Apeldoorn is het hele weekend in beide richtingen afgesloten vanwege de sloop van een viaduct. Het viaduct Hoogburel bij Apeldoorn wordt vervangen omdat het meer dan 50 jaar oud is en betonschade heeft. Het verkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn moet omrijden via de A30, A12 en A50. Maandagochtend 5 uur, dan gaat de A1 weer open.

worden die onze democratische rechtsstaat ondermijnen, waardoor de spanning in onze samenleving tot een kookpunt kan oplopen, je een schild moet hebben om dat allemaal te voorkomen. Weerbaar. Mooi woord. Sterk woord. Ik herinner me nog een naam uit de sport. Een sportclub die zo heet. Allen weerbaar. Een minister als Jezulgus maakt Nederland weerbaar. Dat is een woord dat ons sterk maakt. Dat maakt ons alle weerbaar. Welkom in de Taalstaat. Meer op de gang dan in de klas en uren zwerven door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand, 's avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mensen keken ook naar ons, man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we 16 zijn. Ik kom er. Waylon, oftewel Willem Bijkerk, heeft voor het eerst een Nederlandstalig album opgenomen. Aangename liedjes van een goede zanger. Zingt samen in dit lied met Jan Smit. Tekst is van Waylon en Joost Marsman. Muziek geschreven door Sander Rozenboom. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom Den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Jacqueline Bentlaag uit Den Bosch met haar vergeetwoord. Koen Peppelenbos, docent literatuur over hoe het literatuuronderwijs zou moeten zijn. En René Appel met de TNA van de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Het woord van de week. Ik zou denken dat het wel eens is opgedroogd na al die jaren dat we de rubriek maken, dat de stroom van nieuwe woorden tot een einde komt. Dat we hem opbellen en dat hij zegt, nee, helaas, deze week niet. Geen nieuw woord van de week. Maar nee hoor, ook deze week laat hij niet verstek gaan. Natuurlijk heeft hij een woord van de week. En gelukkig maar. Dag Ton den Boom, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Het is je weer gelukt. Hè? Wat is het woord van deze week? Dat is het woord culturicide. En dat maakt dus een debuut in de Nederlandse krant afgelopen donderdag in in de rubriek van Hubert Smeets. Die schreef over de oorlog in Oekraïne, de aanval van Rusland in Oekraïne. En hij schrijft erover, genocide is wellicht nog niet het woord, maar de term culturicide is langzamerhand gepast. Wat bedoelt u? Ja, hij bedoelt daarmee, denk ik, het vernietigen van een nationale cultuur. Omdat, en dat gaat dan gepaard met het beschouwen van die cultuur en het voorstellen van die cultuur als minderwaardig. En het is natuurlijk een woord dat een beetje lijkt op woorden als genocide en infanticide. Dus het is op zich wel gemakkelijk te vormen in het Nederlands. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij het ontleend heeft aan het Engels. Want daarin bestaat culturicide. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Al wel wat langer. Ja, ja, ja. Maar het is dus de culturele vernietiging van een land. Dat is het eigenlijk. Ja, klopt, inderdaad. Maar ik vond het ook een interessant woord, omdat het net opdook in een week dat er ook heel veel kunstwerken belaagd worden. Ja. En je zou dus denken dat zo'n woord ook nog een bredere betekenis zou kunnen hebben. Ja. En dus inderdaad in het algemeen het vernietigen of aanvallen van cultuur of cultuuruitingen zou kunnen betekenen. Cultuur moet je afblijven. Welke betekenis heb jij eraan gegeven? Ja, op basis van deze vindplaats heb ik ervan gemaakt de systematische vernietiging van een etnische of nationale cultuur. Ja, en het is een echt nieuw woord, hè? Ik ken het absoluut niet. Nee, het is inderdaad sinds 1990 kan ik terugkijken in de krant. En toen sindsdien heeft het nog niet in de krant gestaan. Nee, en daarvoor volgens mij ook niet, Ton. Ja. We spreken elkaar volgende week weer. Dag. De meest veelzeggende quote van de week. De nog maar net aangetreden minister van Landbouw, Piet Adema, heeft het zichzelf al meteen buitengewoon moeilijk gemaakt. Afgelopen dinsdagavond sprak hij in Dracht de boeren toe en zei dat de deadline voor stikstofreductie niet per se in 2030 gehaald hoefde te worden. Mocht alles tegenvallen, dan zou ook 2031, 2032, 2033 en zelfs 2034 nog getolereerd worden. Hij beriep zich hierbij op de ruimte die stikstofbemiddelaar Remkes geboden zou hebben. Maar Adema vergat erbij te zeggen dat Remkes daar dan wel weer allerlei voorwaarden aan verbonden had. Het Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 verwoordde het zo. Eigenlijk schetst Remkes een muizengaatje en Adema maakt er Brandenburger Tor van. En dat creëert verwachtingen die hij niet kan waarmaken. En van dit soort teksten houden wij in de Taalstaat. Het muizengaatje, de kleine opening die Remkes eventueel nog biedt, en daartegenover de reusachtige doorgang in de stad Berlijn, de Brandenburger Tor. Dat is nogal een verschil. Glasheldere illustratie van de betekenis van de woorden van Remkes tegenover die van Piet Adema. Het wordt Adema door de Kamer vooralsnog vergeven. Ze boden hem een vorstelijke uitweg door een Brandenburger Tor, als het ware, dankzij deze veelzeggende uitspraak van Tjeerd de Groot. In een muizengaatje was Adema zeker vastgelopen. De meest nietzeggende quote van de week. Willem Drees is toch nog altijd een boegbeeld van de arbeidersbeweging in ons land. Minister-president in het naoorlogse Nederland heeft hij ervoor gezorgd dat er een algemene ouderdomswet werd aangenomen in 1957. En die bestaat nog steeds. Dat is onze AOW. Dat is heel wat anders toch dan ons pensioen. Daar werd ook een wet voor aangenomen. Dat was in 1954. Werkgevers werden toen verplicht een aanvullend pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. En die wet die is inmiddels vele malen aangepast voor de laatste keer in 2007. Die wet dus staat op het punt veranderd te worden. Tenminste, als dat allemaal doorgaat, want u weet, daar wordt heel erg druk over gepraat. Laat Drees nou net niet de architect zijn van die oorspronkelijke pensioenwet. En daarom klonk deze uitspraak tijdens het debat in de Tweede Kamer, gedaan door Leon de Jong van de PVV, ons wonderlijk in de oren. Drees zou zich omdraaien in zijn graf als hij zou zien wat er vandaag gebeurt. Want Drees zou dit echt verschrikkelijk vinden. Zo onverantwoordelijk omgaan met het mooiste wat we hebben, namelijk een pensioen waar zoveel mensen van afhankelijk zijn. Hij zou zich kapot schamen. De woorden van de Jong klinken oprecht. Maar historisch gezien kloppen ze niet. Het is juist niet de wet van Drees waaraan getornd wordt, maar wel aan een wet die in de loop der jaren al verschillende malen veranderd is. Dus de pensioenwet. Ik weet eerlijk gezegd niet of Drees zich deze voorgestelde wijziging zich zou hebben aangetrokken. Maar één ding is zeker. Van zijn AOW blijven ze af. De Jong kan ik geruststellen. Drees hoeft zich niet om te draaien. Tenzij die schrikt van een Kamerlid die de feiten van de geschiedenis door elkaar haalt. Maar hij was wel wat gewend, hoor. Die Willem Drees, voor een nietzeggende uitspraak als deze zal die zich beslist niet omgedraaid hebben. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. We kregen een mail van Karen Tieleman, docent van groep 7 in Sommelsdijk. Ze moet haar klas uitleggen waarom je het woord sieraad met IE schrijft. Want, zo leert ze haar klas altijd, bij een open lettergreep schrijf je meestal een E in plaats van een IE. En sieraad schrijf je wel met IE, terwijl je dit woord volgens mij afbreekt als si Raad. Dan zou het volgens de regel dus sieraad met een i moeten zijn, zoals in siroop. Ik dacht zelfs dat het logischer zou zijn als je sieraad zou schrijven, dus raad voor sier, dus met een dubbele r. Aldus Karen Tieleman, wat kunnen we ons toch ongelooflijk bezighouden met zo'n klein dingetje in onze taal, maar dat maakt het er zo leuk ook. Tamara Meeuwen van het Genootschap van Onze Taal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daar zitten we weer met zo'n probleem. Om met dat laatste te beginnen. We hebben ooit in het loket behandeld waarom je sieraad niet met een dubbele R schrijft. Hoe zat dat ook alweer? Ja, sieraad is inderdaad met één R en dus met S-I-E. Twee lettergrepen, si en raad. En dat heeft dus ook niets met raad te maken. Dus niet met aanraden of een advies. En ook niet met raad zoals we dat uit huisraad kennen. Het woord komt uit het Duits. Sierrood. En later werd dat sieraad. En dat Duitse zier, dat betekent mooi. En zieren is pracht. En je zet daar dan een achtervoegsel oot, zierrood, of later aad, sieraad achter. En dan wordt het iets moois. Ja, ja. En dat kennen we ook uit bijvoorbeeld een woord als armoede, armoot, zeg maar. Dat is ook iets arms. En kleinoot is iets kleins. Dus het is geen raad, maar het is oot of aad. En daar zit dus geen R in. Oké, dus met één R, dat is duidelijk. Zou je dan niet beter sir met alleen een I kunnen schrijven? Zoals in siroop, siroop. Ja, we doen het al heel lang met die S-I-E. Waarschijnlijk omdat het uit het Duits komt. Maar dat past ook wel in ons spellingssysteem, hoor. En het past ook bij sieren, versieren. Spiegel is ook in de eerste lettergreep een open lettergreep met IE. Dus het is niet zo dat je open lettergrepen altijd met IE schrijft als je een lange I-klank hebt. Dus siroop en gitaar wel, maar sieren, sieraad, spiegel, gieter, allemaal niet. Die schrijf je met IE. Ja, maar nou zit ik in groep 7, Tamara. En ik zie dat woord sieraad. En ik denk, oh, daar word ik helemaal gek van. Hoe moet ik dat nou begrijpen? Hoe moet ik dat nou leren? Heb je een handvat voor die arme leerlingen in groep 7? Nou, ik denk dat mevrouw Tieleman dat beter kan uitleggen didactisch. Maar ja, het is in elk geval zo dat die open lettergrepen dus soms I hebben. Alleen een I en soms IE. Ja. En dat heeft met de klemtoon te maken. Dus als de klemtoon ligt op die open lettergreep, zoals in sieraad en ook gieter, gierig, spiegel, actieveling, dan schrijven we met IE. En als die klemtoon daar niet op ligt, zoals in siroop en figuur en gitaar, dan schrijven we met alleen een I. Dus dat is al een heel belangrijk regeltje. Ja. En helaas hebben we daarnaast ook heel erg veel woorden die we alleen met een I schrijven, omdat ze uit het Frans en Latijn komen. Zoals? Of uit andere talen. Zoals? Ja, liter is een bekende. Prima, machine, divan. Dus die wijken dan weer af van die andere regels. En dat is iets, dat lijkt me echt een uitdaging voor de klas. Ja, dus maar dat is ook een belangrijke regel. Het is een hoofdregel met die klemtoon. En er zijn uitzonderingen, ja. Dus het is ook een kwestie van stampen. Ja, en uitzonderingen, het zijn er zoveel. Het hoort eigenlijk ook een beetje bij onze taal, dat we woorden ook een beetje schrijven zoals ze in de taal van herkomst worden geschreven. Dat is ook een spellingsuitgangspunt. Ja, dan gaat dat soms botsen. Ik heb het wel met die Karen Tieleman te doen. Jij niet? Ik ook. Ja. Ja, didactisch lijkt het me nog heel lastig. Ja. Hartelijk dank, Tamara Meeuwen van Onze Taal. Heeft u ook een vraag voor het taalloket, mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Taal kan ons nuances geven zo rijk en divers als de kleuren in een aquarel, schreef beschermvrouwen van het vergeetwoord schrijfster Nelleke Noordervliet een aantal jaren geleden. Het is dus zaak het palet zo rijk mogelijk te houden en woorden die in de vergetelheid dreigen te raken hun plek in de taal terug te geven. Dat doen we elke week met een vergeetwoord dat ons wordt aangedragen door een luisteraar. Vandaag is dat de 62-jarige Jacqueline Bentlage uit Den Bosch. Dag mevrouw Bentlage, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Nou, dan zeg ik Jacqueline. Als je zo begint. Ja. Wat is je vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is kniesoor. Kniesoor. En wat betekent dat ook alweer? Ja, het komt het meeste voor in de uitdrukking. Je bent een kniesoor als je daarop let. Dat je niet op kleine dingetjes moet letten. Dat je die maar een beetje moet negeren. En het komt natuurlijk van kniezen. Kniezen is treuren, een beetje huilen. En het kan ook nog gierig betekenen. Ja, ja. Gebruik je het woord vaak, Jacqueline? Of, ik gebruik het zelf niet zo vaak, want ik vind het ook eigenlijk een beetje een negatief woord. Maar het doet me wel denken aan mijn tante Marta. Dat was een tante van mij die daar neefjes en nichtjes ontzettend verwende. En die had een heel scala aan uitspraken. Okkeloem, druiloor, wat nu zegt zij piscru en ook kniesoor. Daarom voor mijn tante Marta heb ik het eigenlijk ingestuurd. En tante Marta is niet meer onder ons? Of? Nee. Wel veel van tante Marta gehouden, zo te horen. Ja, dat klopt. Dus op deze manier hou je tante Marta in ere? Ja, dus niet alleen een vergeet woord, maar ook een tante die niet vergeten mag worden. Ja. En nou je die woorden aanhaalt in je familie, gaan ze nu, die woorden nu ook weer gebruiken? Ja, ik denk het wel. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld op de verjaardag van tante Marta even in de app alle leuke woorden van haar en uitspraken van haar gememoreerd. Ja. Dus. Je werkt ook als taalspecialist op een Montessori-school in het basisonderwijs. Denk je dat jouw leerlingen dat woord kennen, kniezoor? Nee, dat denk ik niet. Ik heb ook zelf nog hele jonge leerlingen. Dus, en hebben ze daar een eigen tijdswoord voor wellicht? Ja, ik denk soms... soms denk ik Sir Piet weten ze wel. Dat hangt, valt ook een beetje in die categorie. Of, Besteed je nu extra aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat van leerlingen, of is dat niet iets wat je makkelijk kunt sturen? Jawel hoor, dat kan je zeker wel sturen. Je hebt natuurlijk als school maar beperkte invloed. Want de basiswoordenschat waar ze mee naar school komen, die is soms al zo beperkt dat je dat eigenlijk niet heel moeilijk bij kan trekken, maar er wordt heel veel aandacht aan besteed. Ja. Mooi vergeetwoord, Jacqueline Bentlaag uit Den Bosch. Hartelijk dank dat je je vergeetwoord met ons wilde delen. Houd in ere. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, wende zich tot nporadio1.nl/vergeetwoord. Nelleke Noordervliet van het Genootschap van Vergeetwoorden zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Taalstaat@kro-ncrv. Het gaat niet over cijfers. .nl. Het gaat niet over geld. Het gaat niet over bezit. Over wie voor jou het allermeeste telt. Het gaat niet over woede en het gaat niet over haat. Nee, het gaat niet over afgunst. Het gaat om wie jou in je waarde laat. Het gaat niet over leeftijd en het gaat niet over lust. Het gaat Met een album dat volgend jaar januari verschijnt. Twee concerten brengen Treintje Oosterhuis, Xander Vrienten en het Residentieorkest onder leiding van Joost Gevers een eerbetoon aan componist, zanger, bassist, gitarist en doemaar-legende Henny Vrienten, die eerder dit jaar overleed. Te horen zijn symfonische bewerkingen van nummers van zijn drie laatste soloalbums. De titels daarvan vormen een zin en toch alles is anders tussen de regels. Dit lied, Het gaat niet over, zong Treintje alles ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Henny Vrienten. Gaat niet over, staat op zijn album en Toch en Xander Vrienten en Treintje Oosterhuis zullen in januari vertellen hier in de Taalstaat over het album dat gaat verschijnen. De Taalstaat. Met Frits Spits. Ik weet eigenlijk niet of ik de titel van het boek van de 59-jarige docent Nederlandse literatuur op het NHL Stende in Leeuwarden, Koen Peppelenbos, wel zo gelukkig vindt. Die luidt: moeten we dit weten voor de toets? In ieder geval maakt die in deze nieuwe Zoom-uitgave niet meteen duidelijk dat de verzamelde kritische opstellen vooral melding maken van wat er allemaal mis is in het literatuuronderwijs en hoe het beter zou kunnen, hoe het beter zou moeten. Misschien dat de titel Hoe brengen we studenten de liefde bij voor literatuur beter zou zijn. Hoe dan ook, Koen Peppelenbos geeft al meer dan 30 jaar les aan de hbo-studenten en probeert ze bij te brengen hoe je leerlingen enthousiast kunt maken voor literatuurdag. Koen, goedemiddag. Laten we eerst maar eens bij de docent zelf beginnen. Hoe belangrijk is die voor de leerlingen? Je moet niet denken dat je hele levens kunt veranderen. Tenminste, niet van iedereen binnen een groep. Maar af en toe gebeurt dat toch wel. Dus er zijn docenten die door één gedicht of door één boek iemand aan het lezen kunnen krijgen en houden. Ja, want je schrijft in een van je opstellen in je boek wat literatuur voor jou betekent. Wat betekent die voor jou? Voor mij is het eigenlijk zo'n beetje, ik weet niet precies waar je op doet, maar eigenlijk het zelf alles. Ik heb geen enkel, ik wou zeggen, ik heb geen enkel sociaal leven buiten de boeken, laat maar zeggen. Dus je kijkt wat vreemd, het is echt waar. Het is, ik geloof je. Ik lees, ik schrijf recensies, ik hou een website over literatuur bij. En daarnaast geef ik les over literatuur en ik ben nog betrokken bij een uitgeverij. Dus ja, dan hou je niet veel. Dus het betekent alles voor je? Het betekent alles, ja. En begint het daar ook mee met die liefde voor de literatuur? Is dat gewoon een noodzaak voor als je straks voor de klas komt te staan? Ja, je moet wel van lezen houden. Als jij kinderen of leerlingen of studenten aan het lezen wil krijgen, dan moet je zelf ook wel lezen, vind ik. Als je alleen maar vindt dat anderen het moeten doen, dan ben je niet goed bezig. Je moet zelf weten waar je het over hebt. Je moet dingen kunnen aanraden. Je kunt bij leerlingen, studenten moet je weten van, oh, dat is misschien wel een boek voor hem. Maar je stelt in een van je opstellen vast dat niet het geval is. Dat heel veel leraren niet lezen. Terwijl jij zegt, nou, op zijn minst moeten ze 24 boeken per jaar lezen. Nou, minimaal vind ik. Het liefst zou ik zeggen, ik heb een collega in het voortgezet onderwijs die met haar leerlingen een challenge, uitdaging aangaat. Het is verboden, hè, dit? Ja, maar goed, daarom zeg ik het maar even. Dus, uitdaging aangaat van, we lezen elke week één boek. En ze doet het zelf ook. En ja, de leerlingen doen het ook. En alleen maar omdat je er een uitdaging van maakt, werkt het. Nou, dat soort leraren, daar hou ik enorm van. Ja, je zegt toetsen, het nut daarvan, dat zie je helemaal niet, hè? Nou ja, het liefst zou ik helemaal niet toetsen, nee. Want wij hebben allemaal op de leraaropleiding allemaal verschrikkelijke toetsen die landelijk zijn. En dan moeten ze, als je een gedicht voorleest, dan moeten ze weten, ja, welk metrum erin zit. Nou, dat is wel heel interessant. Maar volgens mij gaat literatuur in eerste instantie over wat er gezegd wordt. Wat staat erin? Hoe zou jij dan? Jij zou helemaal niet toetsen. Hoe zou je want je geeft ook voorbeelden van hoe je het anders aanpakt. Doe je dat nu? Ik ben samen met mijn collega's ben ik bezig met literatuurclubs in de klas. Dus dan, jullie gaan met z'n vieren, vijven praten over een boek. En alleen al het feit dat ze moeten praten, zorgt ervoor dat ze het ook lezen. Ze moeten wel. Anders heb je geen gesprek. Nee. Dus, en hoe gaat dat? Dat is fantastisch. Er komen allemaal dingen uit. Ook wat wij normaal altijd eruit halen. Motieven en thema's en wat al niet. Maar dat benoemen ze zelf ook. Dus dat hoef je helemaal niet als docent aan te praten. Ze halen zelf er wel uit wat heel belangrijk is. En geeft dat jou als docent ook weer nieuwe inzichten in hoe literatuur beleefd wordt? Ja, door die studenten? Ja. Wat leer je er zelf van? Nou, je leert er zelf van dat je... dat je jouw mening niet zaligmakend is. Dat is al heel erg belangrijk, denk ik, voor een docent. Mm-hmm. En soms geeft ze een totaal andere kijk op een verhaal of een gedicht. Ja. En merk je dan dat de resultaten, de kennis van literatuur... Achteruit gaat? Of zo? Nee, vooruit. Vooruit. Ja, door deze methode? Nou, vooruit, denk ik, omdat ze juist zien hoe het werkt. Juist als je erover moet praten, weet je hoe literatuur gaat werken. En als je het alleen maar één keer leert voor de toets, dan raak je het ook weer gewoon kwijt. Ja, dan betekent het niks. Je haalt in je boek, wat ontzettend leuk is om te lezen, al die opstellen, je eigen leraar, meneer Smabers, aan. Ja. En die maakte jou enthousiast op school. Je zat op school in Raalte, als ik me goed herinner. Ja. En hij je geeft voorbeelden. Hij heeft het vuur in jou wakker gemaakt. Nou, hij is een van die mensen die... hij kon heel bevlogen vertellen over literaire historie. Wij hadden alles van de Reinaard tot en met nu hadden we al gehad. Dus toen ik Nederlands ging studeren, kwam er weinig nieuws bij eigenlijk, omdat hij dat al verteld had. En hij was ook een leraar die zei, oh, probeer jij eens een keer Harry Mulisch en dan een totaal wat zwart licht of zoiets, het zwarte licht. Ja, ja, ja. Kon geen touw aan vastknopen. maar dat is dan ook niet erg. Zo van, dan ben jij daar nog niet aan toe. En als je dingen probeert, uitprobeert, voor mij is nu nog steeds, is literatuur een zoektocht. Je ontdekt dingen. Je moet samen met de leerlingen zoeken. En als je erover praat en als ze vanzelf met elkaar praten, dan ontstaat ook vanzelf de liefde, of in ieder geval de belangstelling voor literatuur. Ja. Jij geeft ook voorbeelden in je boek van lesgeven. Zo heb je het over het gedicht Kinderlijk van Joost van den Vondel. Het is een bekend gedicht, maar... als je dat even voor wil lezen, lees het even voor. Dan gaan wij luisteren. Ja. Kinderlijk. Constantijntje, het zaligkeintje, gerubijntje van omhoog. De ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodderoog. Moeder, zei hij, waarom schrijt gij, op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. En ik blinker en ik drinker, hetgeen de schinker alle goeds schenkt de zielen die daar krielen, dertel van veel overvloeds. Leer dan reizen met gepeizen naar paleizen uit het slik deze wereld die zo dwerrelt. Eeuwig gaat voor ogenblik. Nou, en wat je ouderwetse docenten, wat ik vroeger ook wel een beetje was, dan deden is, kijk eens wat een mooie trochee daar staat in regel 2. Wat en is dat ook alweer? Een trochee? Ja, dat is klemtoon, metum. Dat je zegt, A rijmt op B en C. Maar het gaat om de laatste regel, eeuwig gaat voor ogenblik. En op het moment dat je dat voorleest, en dit is een kindje dat vanuit de hemel... zijn moeder troost eigenlijk. Zo van, hier in de hemel is het fantastisch, dus je hoeft niet zoveel verdriet te hebben. Het is eigenlijk andersom wat Boudewijn de Groot zingt op zijn nieuwe album. Hè? Ik weet niet of je ik heb het niet geluisterd. In het eerste orde schande, Koen. Maar goed, in dit eerste... in de trein. Oh, je zat in de trein. Maar dan moet het helemaal op. Maar goed, in ieder geval, hij vertelde over dat hij... hij heeft een prachtig lied geschreven waarin hij, als het ware, reikt naar zijn moeder die is overleden. En ook met woorden probeert haar te benaderen. Dus andersom vanuit de aarde naar boven, maar dit is van boven naar beneden. Ja. Nou, je denkt, het is troostrijk, als troostrijk bedoeld, denk ik. Ja. Maar soms, als je dat doet in de klas, ik heb het gedaan in de klas, en ik zag ook twee studenten in huilen uitbarsten. En dan zie je opeens dat zo'n gedicht uit de 17e eeuw keihard binnenkomt. En op het moment dat ik dat deed, was een paar jaar geleden, toen waren ook net twee van mijn goede vriendinnen vlak na elkaar overleden. Dus dat schoot mij ook enorm in de keel. Dus ik kon niet verder op dat moment. En maar dan zie je opeens... Maar dan zie je ineens de betekenis van literatuur. Ja. Dat het iets omwoelt in je binnenste, waarvan je niet dacht dat het aanwezig zou zijn. Zoiets? Ja. Nou, dat. En dat je beseft, we moeten het helemaal niet hebben over trochees. Het gaat om wat er staat. Ja. We moeten hebben... Er staat gewoon een boodschap. Daar moeten we het over gaan hebben. Ja. Die mening van jou over literatuur... Wordt die ook gedeeld door je collega's? Is dat iets wat in bredere kringen nu in de praktijk wordt gebracht? Of heb je nog heel veel te doen, Koen? Ik zie nog heel veel mensen die alleen maar teruggaan naar de vorm. Want dat kun je lekker toetsen. Want dan kun je zeggen, oh ja, dat is wel of niet een trochee of een jambo of wat dan ook. En we moeten weer terug naar het verhaal. En dat zie ik wel terugkomen. Bij universiteiten, hogescholen, dat mensen zeggen van... we hebben verhalen te vertellen. Terug naar het verhaal. Terug naar waar het werkelijk om gaat. In wat er geschreven wordt. Ja. Kennis nemen van wat een schrijver of schrijfster ons te melden heeft. Het is een heel inspirerende verzameling verhalen die je hebt geschreven. Uitgegeven door Moeten we dit weten voor de toets? Ik heb al gezegd misschien dat die titel... Het is een ironische titel, dat snap ik wel. Maar ik weet, als ik hem zie in de boekhandel, dan zou ik zeggen... Nou ja, goed. Koen Peppelenbos, uitgave van uitgeverij De Kleine Uil. Maar in ieder geval zeer lezenswaardig en inspirerend boek. En dank voor je komst. Dank je wel. Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla. Nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis. En nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. Bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida, 2009. Daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen. Hij heet Joost Klein, Florida 2009. Het staat op zijn 8e album dat Friesland heet. En dat je heen en weer slingert tussen uitgelaten hiphop en doorvoelde teksten. Dit is een stilmakend eerbetoon voor zijn vader en zijn moeder. TNA van een BN'er. René Appel. Inflatie is intussen opgelopen tot 17%. U denkt vast, waarom moet ik daar nu ook in de taalstaat aan herinnerd worden? Dat heeft alles te maken met de TNA van deze week. Die is gewijd aan de man die aan de knoppen mag draaien, zoals dat vaak wordt genoemd. President van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, zou je een van de hoofdknoppendraaiers van Nederland kunnen noemen. Een paar dagen geleden kondigde hij nog aan dat hij binnenkort weer gaat draaien. Aan de renteknop ditmaal. Vanwege de hoge inflatie was hij alomtegenwoordig de afgelopen weken en daarom vandaag geen aandacht voor de inhoud van zijn boodschap, maar wel voor de taal waarin hij die verpakt. Daarvoor is hier schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Laten we meteen beginnen. Het is voor het eerst in decennia dat we weer met een dergelijke inflatie geconfronteerd worden. Ik blijf er dus ook op hameren in gesprekken met mensen dat we gewoon goed moeten kijken naar wat er in de jaren 70 gebeurd is. Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen. Maar er zijn ook overeenkomsten. Toen was het de olie, nu is het gas. En we weten dat in zo'n situatie bijvoorbeeld stimulerend begrotingsbeleid eigenlijk alleen maar extra olie op het inflatievuur gooit. Dat was Klaas Knot afgelopen zondag in het programma Buitenhof. Wat kun je erover zeggen? Ja, hij is een degelijke goede verteller. Hè? Hij blijft rustig. Hij heeft zijn boodschap klaar. Hij hoeft niet te improviseren. Hij spreekt keurig standaard Nederlands. Hij is afkomstig uit Groningen. In een ander interview vroeg iemand hem, zei iemand tegen hem: nou, ik hoor dat wel een beetje. Ik kan het eerlijk gezegd niet horen. Zijn Groningse afkomst. Beetje in de ei, misschien. Ja, een klein beetje, maar dat kan ook een wat algemeen in de spreektaal voorkomende ei zijn. Hij heeft af en toe ook wat van de huidige taalgewoontes die hij laat zien. Zoals hier hoor je twee keer eigenlijk. En we weten dat in zo'n situatie stimulerend taalbegrotingsbeleid eigenlijk niet helpt. We weten dat. Dat is zo'n standaard beginzinnetje tegenwoordig voor in interviews gebruikt worden door allerlei hoogwaardigheidsbekleders. We weten dat, terwijl we niet eens weten dat. Nee. Nee. De markten zijn gewoon heel goed blijven functioneren. Daardoor kunnen de energieprijzen misschien nog wel verder gaan stijgen. Dus op dit moment is dat eigenlijk zo. Dus dat de inflatie wordt overschat in de officiële statistieken. Er zijn een paar korte fragmenten onder meer uit Met het oog op morgen, waar die in juni dit jaar te gast was. Wat viel je op? Nou, dat is een specifiek kenmerk, dat hoort niet bij veel mensen. Maar hij is verlengt de laatste niet beklemtoonde lettergreep. De markten zijn gewoon heel goed blijven functioneren, zegt hij. En hij heeft het over in de officiële statistieken. En je weet misschien nog, vorige week had ik het taalgebruik van Amalia. Ja, zeker. Toen ging het ook even over die laatste lettergreep. Maar die gooit die laatste lettergreep een stukje omhoog, zoals veel jonge vrouwen doen. Die zou gezegd hebben, de laatste statistieken. Ja. Maar Klaas Knot, die we, gelet op jouw intro, misschien ook Klaas Knop moeten noemen. Flauw natuurlijk. Zegt, het is je vergeven. Statistieke. Hij laat het aflopen als het ware. Hij gooit het niet omhoog, maar hij brengt het naar beneden. Kijk, in voetbaltermen bevinden wij ons nog maar in de slotfase van onze eerste helft. En dat is een eerste helft waarin wij het beleid normaliseren. Daarmee bedoelen we dat we de rente terugbrengen naar neutraal. Wat betekent dat is een niveau dat nog de economie stimuleert, nog afremt. Daarvoor hebben we inderdaad ook de decembervergadering nog nodig. Dan zullen we opnieuw een forse rentestap gaan nemen. Dat is opnieuw een fragment uit Buitenhof van afgelopen zondag. Een voetbalvergelijking. Een voetbalvergelijking, ja. Maar hier wil ik de aandacht vestigen op dat hij toch al een hele goede docent is eigenlijk. Hij legt echt iets uit. Dat kan je goed merken. Hij gebruikt inderdaad die voetbalvergelijking om het levendig te maken. Vaak doet hij dat ook zo. Aan het eind zegt hij trouwens ook nog, dat stukje heb ik niet helemaal kunnen horen, dat de mensen moeten de rust niet gaan verwarren met het eindsignaal. Dus we zitten nu nog maar in de rust. Maar dat doseren zit ook in de accent die hij legt. Het beleid normaliseren, zegt hij. En een forse rentestap. Dus hij legt heel nadrukkelijke accenten. En als je het levendiger maakt, waardoor de boodschap ook beter overkomt. Dus als je het nadrukkelijk accentueert, dan ben je aan het doseren. Niet altijd aan doseren, maar aan het uitleggen, iets vertellen. Dat kan heel levendig werken. En daardoor, zoals ik zei, de boodschap komt beter over. Ik geloof dat wij in Nederland begrijpen dat het geld niet aan de bomen groeit. Vanaf dat moment hebben wij alle zeilen bijgezet. Dat is meestal de factor die maakt dat tijdelijk hogere inflatie inderdaad wortels schiet. Het laatste fragment was uit Buitenhof van begin dit jaar. Ik denk dat ik weet waar je naartoe wil. Je hebt het idee, hè? Ja. Je hebt een notie ervan. Ja, hij gebruikt heel vaak die vergelijking. In dat vorige fragment, dat de vergelijking met de voetbalwedstrijd. Met de voetbalwedstrijd. Maar nu ook weer. Hij gebruikt ook heel vaak zeer cliché-achtige beeldspraak, alle zeilen bijzetten. Maar ook dat de inflatie wortel schiet. Heel vaak kom ik dat bij hem tegen. Dus wij moeten zorgen dat we zo snel mogelijk een einde maken aan het open einde karakter. Dat we actief op zoek gaan naar dekking. En dat we het pakket volgend jaar gaan afschalen tot diegenen die het absoluut nodig hebben. Banken zijn op dit moment ook actief bezig. En dan zullen we heel gericht daar moeten kijken naar oplossingen, waarbij crediteuren gewoon water bij de wijn zullen moeten doen. Er is onder meer een fragment uit een video die de Nederlandse Bank over zichzelf maakte vorig jaar. Water bij de wijn doen, was er weer eentje. Natuurlijk. Was er weer eentje. Maar hier nu iets anders. Over het overbodig gebruik van de woorden actief en gericht. Dan zegt hij bijvoorbeeld, we gaan actief op zoek naar. Ja, wou je passief op zoek gaan naar iets? Maar dat hoor ik heel veel tegenwoordig. Of we gaan gericht zoeken naar oplossingen. Wil je ongericht zoeken naar oplossingen? Maar dat overbodige. Maar vind je het overbodig? Het kan ook de manier van het zoeken naar oplossingen benadrukken. Van we gaan het echt doen. Ja, dus dat wil men inderdaad benadrukken. Ja. We laten het niet op ons afkomen, maar we gaan zoeken naar oplossingen. Ja. Maar waarom is zoeken naar oplossingen niet voldoende? Misschien te zwak. Als jij iets kwijt bent in je huis bijvoorbeeld... Dan ga ik gericht zoeken. Ga je gewoon zoeken, Frits. Heeft u ook met hen overlegd? En nou, overleggen is een zwaar woord, maar het is natuurlijk zo... dat ik dit soort dingen wel van tevoren meedeel aan de minister. Omdat ik gewoon vind dat zij daarover geïnformeerd moet zijn. Omdat ze er ook over bevraagd zou kunnen worden. Zij is uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de Centrale Bank. Dat is Juri Albrecht, die interviewde Knot in de Bali in Amsterdam afgelopen zomer. Waar had ik op moeten letten? Nou, ik heb maar één klein fragmentje om te laten zien... dat hij goed op zijn taalgebruik let. De woorden die hij kiest, zoals hier. Hij zegt dus, overleg is een zwaar woord, zegt hij. En dat zegt hij natuurlijk niet zomaar. Hij wil niet vastgepind worden op het idee... oh, u heeft overleg gehad met die of die. Nee, we hebben er misschien even over gepraat... maar het was geen echt overleg. Wij houden dit in de gaten en zodra wij denken... dat dit inderdaad tot een loonprijsspiraal aanleiding geeft... Ja, dan zullen wij onze beleidsreactie nog verder moeten gaan intensiveren. We gaan een nieuwe kluis bouwen op de oude vliegbasis Soesterberg. Dat is opnieuw een fragment uit een video die de Nederlandse Bank zelf maakt. Hier vertelde Klaas Knot over de verhuizing van de kluis van de bank... naar vliegveld Soesterberg. En wat hoorden we nog meer? We hoorden ouwe en houwe. En dat is echt een voorbeeld van wat ik zelf noem plat chic. Of chic plat, zoals je noemde. Ik heb laatst het taalgebruik van koningin Juliana geanalyseerd. Ja, ja. En daarin komt dat ook voor. Die zegt dat ook. Het is chic plat. Chic plat, ja. Of is het plat chic? Mag allebei, Mag Frits. Allebei. Dankjewel, René. Dit was het, de TNA van Klaas Knot. De taalstaat, we hebben de grenzen weer bereikt. De andere radiogebied doemt op. Daar verblijft Jort Kelder en zijn koos. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO-NCRV. Week dicht, 5 november 2022. Ik word moe van al die versleten feiten, maatje. Ze zijn verstikt onder het stof van jaren. Ik zou, als ik jou was, mijn energie bewaren... en kiezen voor een weg die anders is... dan dat verschaamlapte geitenpaadje. NPO Radio 1. De ene stikstofcrisis is nog niet opgelost of de volgende dient zich al aan. Rond waterkwaliteit. Als er te veel stikstof of fosfaat komt, dan gaan er heel veel algen groeien. Dat verstikt al het andere leven. Eén bedrijf neemt meer dan een derde van de industriële fosfaatlozingen voor zijn rekening. Dit voelt als not done. Dit kan gewoon niet meer. En dit concern strijkt nog subsidie op ook voor zijn afvalwater. Nou, dat is dus onwenselijk. De vervuiler betaalt minder. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. Bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op één btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Help afscheid Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf, het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs, ligt nu in de boekhandel. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. 1 uur.